الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد tumepata faida kutoka kwa ndugu yetu shehe wetu Agwalo. Nitapenda kufanya taarifa kidogo katika faida tuliyopata kwa lengo la kuyafahamisha maneno zaidi. Ni dhahiri kabisa kwamba usiyefahamu wote ni mtukamini, na usichokifahamu pia huwezi kukithamini. Na kwa sababu sehemu kubwa ya jamii yetu tumezaliwa katika Uislamu tukaukuta kwa baba na mama, basi thamani yake iko juu kidogo, kwa sababu sehemu kubwa ya dini hatukuisoma, tumeizoea kwa sababu kemiki zetu tumesikuta katika mazingira haya. Katika mahala hatari zaidi ambapo napenda nipatilie ongelezo kidogo ni pale Hudhaifa radhiallahu anhu alipomuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, wahal baada hadha yukhlibu lishar, hivi baada ya hii kheri tulionayo leo kuna shari? Kheri waliokuwa nayo wako na Mtume sallallahu alayhi wasallam, wahyi unashuka, wakitatizwa na jambo hawakuelewa wanamuuliza Mtume na Mtume anawafafanulia. Ikitokea fitina yoyote, unakuja wahyi unaweka wazi ile fitina na wao wanabaki salama. Sasa baada ya hii kheri tulionayo leo watuambia kuna shari, baada ya hiyo shari kutakuwa na kheri tena? Mtume akamjibu naam, lakini hiyo kheri ya pili ikatiwa dosari. Hapo kwenye dosari nimetaka nichangie. Dosari aliyoitia Mtume katika kheri inasema wa fihi dakhal, katika hiyo kheri itakayokuwepo baada ya hii ya kwanza itakuwa na hukumu, itakuwa na uchafu. Na wewe unatakiwa kheri, na itakayokufaa wewe ni kheri. Kama hautaujua uchafu ulio kwenye kheri, ni vipi utaifanya kheri? Itawezekana? Kuna uwezekano ukawa kila siku wafanya machafu, wewe ukiwa unajua ndio nini ndio kheri, kwa sababu hauna ilmu ya kupambanua kichafu na kizuri. Man lam ya'rifu shara min alkhair ya'rifu, asiyejua shari iliyo ndani ya kheri ataingia humo na hajui kama ataingia. Yeye atakuwa anaona kwamba anafanya juhudi na anamwabudu Allah, lakini kwa sababu hajui atakuja kujua siku ambayo la yanfa'u malu wala banu, na majuto pia hayasaidii tena. Sasa Hudhaifa alipokuwa anauliza kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, alizungumza mwanzo kwa nini anauliza, wenzake wanaulizia mambo ya kheri, yeye anaulizia mambo ya shari. Akasema makhafatan ayudrikani, ni kuna kuchelea mimi nisije nikadirikiwa na hayo nikaingia kwenye mabaya. Kwa hiyo akawa anaulizia shari ili aweze kuziepuka hizo shari. Na ilipofikia mahala Mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia Hudhaifa kwamba kutakuja khairi na hiyo khairi itakuwa na dakhali, alihitaji kujua hiyo dakhali nini. Kamuuliza, wa ma dakhalu ya Rasulullah, huo ukungu wake ni upi? Huo uchafu ulio kwenye khairi ni upi? Ukijua uchafu ulio kwenye khairi utauweka pembeni, alafu utafanya ile heri peke yake kimsafi. Hiyo ndio maana yake. Mtume alayhi salatu wassalam alipombainishia alimwambia, qaumun yastanuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi ta'rifu minhum wa tukinu. Watu yastanuna, wanashikamana na sunna, bighairi sunnati, lakini sunna hizo sio zangu. Hapo tunapata faida. Kuna sunna ngapi? Naam, kuna sunna za Mtume na kuna sunna zingine sio za nani? Sio za Mtume, na zote zinaitwa nini? Mtume kasiita nini? Na wewe ukija utaambiwa hii nini? Utaijuaje kwamba hii sunna ya Mtume na hii sunna si ya Mtume, ili wewe ushikamane na sunna ya Mtume? Wewe unayohitajia sunna ikunufaishe mbele ya Allah ni ya Mtume. Halafu hapa kuna Mtume akwambia kuna sunna watu watashikamana nazo, sio zangu. Mimi sijazifundisha, lakini umesipa jina sunna. Kwa hiyo kuna sunna feki na kuna sunna original. Tuko makini vizuri lakini. Halafu wayahduna bighairi hadihi, na watu watakuwa na miongozo wakunana miongozo kisoma mwasomo kwa Mtume. Utajuani kwa mwongozo huu ni Mtume na mwongozo huu si wa Mtume? Hichi kipindi ni mwakiona chepesi na chepesi kibaya zaidi. Atakayekuwa anakuja kukwambia hii sunna ni yule ambaye wewe kwa umakusi yako tangu umekuwa wakuonishia. Amesimulia pokea hadithi ya Imamu Ad-Darimi katika Sunan Ad-Darimi, hadithi ya Abdullah bin Mas'ud anasema, Abdullah bin Mas'ud, kaifa antum idha labsatkum fitna yahrumu fiha al-kabir wa yarku fiha as-saghir wa yattakhidhuha an-nasu as-sunna. Mtakuwa na hali gani kipindi itakapokuvaeni fitna? Fitna imekuvaeni kama vile mtu anapoivaa nguo ikamstiri mwili wake wote, sawa sawa. Hivyo fitna itawaenea watu, wazee watazeeka kwenye hiyo fitna, watoto wao watakulia kwenye hiyo hiyo fitna. Yaani mtu anaota mji kwenye fitna, na mtoto mpaka anapata akili yuko kwenye nini? Kwenye fitna. Alafu ile fitna itaitwa ndiyo sunna, lakini asili yake sio nini? Asili yake sio sunna, asili yake ni nini? Ni fitna, ila baba anaijua ni sunna na mtoto wake pia anajua nini ni fitna. Faidha kuijirat, itakapokuja badilishwa sasa, wakaja waja wa Allah wa tawfiki ya Allah wakawaambia, jamani, hiyo fitna hiyo sio sunna, ila kuijirat sunna, watasema sunna mtu ameshabadilishwa bwana, dini imekuwa mpya sasa, kila kitu bidaa. Maneno ya kuzungumza Abdullah bin Mas'ud karne ya kwanza si tunaishi nayo leo. Mimi tangu ninapata akili watu wote mashehe walifanya hivi, wewe leo na mtoto mdogo unaniambia nini? Masala si mtoto mdogo, masala Mtume akasema, ya kwapo yameandikwa wapi? Haya yake yasemayo mimi, marejeo yake hayo hapo. Haya uyafanyayo wewe yako wapi? Sio mpaka kila kitu dalili. Hizi kauli nyie kukwenda na siku wenzetu tumesalimika, nitangu napata akili. Wazee walikuwa wanatembea masafa ya mbali kwa hili, wanakodisha watu, wanawalipa gharama kubwa kwa hili. Nyinyi leo mwasema hili sio katika nini? Lakini si mwasema sio katika dini kwa sababu halimo. Wewe unayesema ni katika dini, tuonyeshe kiko wapi? Sio mpaka nionyeshe. Kwani shekhe fulani alikuwa hajui? Na shekhe fulani alikuwa hajui? Kwa nini? Kwa sababu yeye anaota mvi lile kwao anaitwa nini? Sunna. Ni yule vijana wake mpaka anapata akili wanaijua ile fitra ni nini? Sunna. Qaumun yastanuna bighairi sunnati wayahduna bighairi hadi. Taarif minhu wa tukiru. Haya unaona sasa, mbona hivi sino? Hivi limeingiaje hapa? Shekhe fulani tu aliliingiza akaona si baya, halafu watu wakalifanya sehemu katika mafundisho ya Mtume. Lakini halipo kwenye mafundisho ya Mtume. Akaulizwa na Mtume, mata dhaka ya Aba Abdurrahman, hizo zama za kwanza mazipi, kipindi gani hiki kwa Abdurrahman? Kawambia, idha qallat ulama wa kathurat al-kalam, zile zama ambazo usomi watakuwa ni wachache, ulama wa dini wanaojua dini watakuwa wachache, wajinga wasiojua dini watakuwa wengi. Mji mmoja yuko mtu mmoja, watu wote walijia kwake na watu hawataki kusoma. Kwa hiyo wajinga ni wengi na wasiosoma ni wengi. Aliyesoma mmoja, kila swala yapelekewa yeye. Kwa hiyo mengine hufikia hatua kama ana ikhlasi atayajibu tu, si vibaya, niendelee. Kwa sababu mmoja katika sababu za kuenea uzushi ni kunyamaziwa na wenye kujua uzushi, ima kwa kuone hana haya na ima kwa kuchelewa wakiwasema wale watu wao watakasirika. Ikawa jambo linafanywa mpaka likazoeleka kwa sehemu katika dini. Wakathurat qurra'u wa qallat fuqaha'u, wasomi wenye kusoma Qur'an watakuwa wengi, utahifadhi vizuri zote 30, utahifadhi 15, utahifadhi ngapi? Fuqaha, wanaojua fiqhi ya dini hakuna. Mtu kahifadhi Qur'an na hajui nawaqidu Islam. Mtu kahifadhi Qur'an na hajui mubtilaqu sala. Ajabu. Mtu kahifadhi Qur'an na hajui aqida yake ni aqida gani. Yeye alishughulika tu kuhifadhi Qur'an basi, lakini hajui chochote katika kile kingine. Huenda akisahau kuosha mkono wa kulia na kaosha mkono wa kushoto, hawezi kujua aanzie wapi. Vipi tarekebisha? Amesahau kurukuu, akienda kusujudu akikumbushwa aende wapi, hawezi kujua akaanzie wapi. Lakini kahifadhi Qur'an na hajui fiqhi katika dini. Wakathurat umarakum maamin, watakuwa tele. Waqallat umanakum, lakini mawaminifu katika hao maamin watakuwa ni wachache. Waltuhfat dunya biamali al-akhir, halafu watu watatafuta dunia kwa matendo ya akhira, amali ambazo wenzao walitumia kutafutia pepo, wao watatumia kutafutia dunia. Watufukiha lighairi dini, na watu watasoma elimu ya dini, lakini sio kwa lengo la dini, kwa lengo la kutafutia kazi na maisha. Maisha haya tunaishi nayo sisi leo, kayazungumza Ibn Mas'ud kabla ya kwanza, sisi tunaishi nayo leo. Sasa vipi utaweza kujua hii sunna ya Mtume na hii sunna si ya Mtume? Huu ni mwongozo wa Mtume na huu sio mwongozo wa Mtume. Kwa hivyo, shambuni, kuna haja kubwa sana ya kuipa thamani na kipaumbele dini yetu. Tukapenda kusoma, tukapenda kufuatilia kila hatua. Tuko sawa? Tusije kupoteza muda mrefu alafu tukajafika mbele ya Allah tukawa tunajuta, kumbe nilikosea hapa, nigerekebishe. Muda wa kurekebisha tena hakuna, lakini sasa fursa ipo. Kumbe huu ni wakati sasa, jambo lolote la dini una haja ya kulijua limetoka wapi, kwa sababu kama alivyosema, jambo ambalo wakati wa mtume na masahaba zake halikuwa dini, basi hata leo pia haliwezi kuwa dini, kwa sababu dini ilishakamilika kwa kufa mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakuna dini isipokuwa ni ile aliyotuachia mtume sallallahu alayhi wasallam. Na sisi tukijua thamani ya dini yetu tuweze kumfunga na kumtetea vizuri. Hatuwezi kuwa na jazba na maamuzi ya haraka. Itakuwa jambo likija linaangaliwa katika mizani ya kisheria na watu wanajifanyia maamuzi mazuri, kwa sababu ingekuwa lengo ni kufanya dawa na tukaona tuzangulize na saa na muda ulikuwa ni kutoka saa tatu mpaka saa sita. Saa sita haiko mbali, mimi nimpishe mhusika wa kipindi kwa mwongozo wa risala ambazo zilikuwa zifundishwe kwa sababu ni za Kiswahili, ili watu waweze kujua namna gani watawajua hawa watu rawafidha, watu waovu Mayahudi ambao wameivua ngozi yao ya Kiyahudi wafu wakaivaa ngozi ya Kiislamu. Jamii ikawajua ni Waislamu wenzetu, lakini hakika ya hali sio Waislamu wenzetu. Lakini kwa sababu ndo hao Waislamu ambao tunaishi sasa, hatujui wao Uislamu wenyewe ni upi, ni ule tunaokuta nyumbani tu, basi kila atakayesema ni Muislamu tunasema Muislamu wenzetu. Hatuna haja ya kuangalia itikadi zake zipi, itikadi yake kwa Allah ikoje, itikadi yake kwenye Qur'ani ikoje, itikadi yake ana itikadi gani, mpaka jambo limtokee. Sasa kumbuka, kuna bwana mmoja alikuwa akisikia tu shia shia shia, hadi ukaja ukatokea msiba kwenye familia yake. Sasa kuna ndugu yake mmoja mshia kenda akawaita mashia wenzake waje washughulikie ule msiba. Watu walipomaliza kuswalia jeneza, na wenyewe wakaja kuswalia jeneza, alipoona ile swala ya jeneza ya kwanza ya mshia ndio akajua, ala, kumbe hawa sio Waislamu wenzetu hawa. Sasa na ugomvi ukatokea makaburini, ngumi zikapigwa mtu na ndugu yake. Sasa lakini tayari mwishoni tukuja kushtuka leo watu washaharibikiwa tayari. Siweza kushangaa unapuuzia mambo, washangaa siku moja mtoto wako unamtaja mtume au wamtaja Abubakari au wamtaja Umar akamtukana mbele yako. Unamwambia nini wewe? Mtume mwenyewe alikuwa mtu hajitambui. Unasemaje? Tampiga. Unamtaja mpaka Bakari kafiri wewe. Unataja makafiri mbele ya watu. Utafanya nini? Kimi kama tutatambua hawa watu kuanzia sasa, na sisi tukawa ni wajumbe wa kusaidia kuwaelimisha ndugu zetu juu ya madhara ya hawa watu, serikali ilipokuwa yafanya kampeni kuhusu ukimwi, ni wazionaje juhudi zake? Kila mtu anatahadharisha mwenzake, sio? Eh? Kila mmoja anatahadharisha familia yake, sio? Na hata sasa hivi mtakapokwenda kufunga ndoa, kwanza mkacheki, mchezeni. Kwa hiyo mwenye ukimwi haoni, maanake akioa mnakwenda wote motoni. Lakini kwa sababu wenyewe wamezingatia hili la afya zao na maisha yao, hebu wewe zingatia nini yako? Tafahamiana vizuri. Dini inapoharibika kwenye familia, madhara yake ni makubwa mno. Watoto wakiharibika, madhara yake ni makubwa mno. Sasa leo wenda kumkabidhi mtu ambaye ana itikadi kwamba hii Qur'ani sio. Hawa walioandika Qur'ani makafiri. Huyo mke wa mtume mwenyewe alikuwa malaya. Kwa hiyo kama mke atakuwa malaya, mimi atakuwa nani? Si maana yake mmempia naye mwema. Mwanaume asiyekuwa na wivu kwa mkewe, nakaambiwa mkewe kasi na huyu na ukaendelea kukaa naye, wewe mwanaume unaitwaje? Sijui wewe. Hajatukama mtume hapa baba? Eh? Maki mpaka mtume anakufa, hajampa talaka Aisha, na amekufa kwenye mwili wa Aisha, yuko kwenye miguu ya Aisha. Maanake mtume anajua Aisha mzinifu, hapendelea kukaa naye. Sasa ukimwita Aisha mzinifu, alafu mume wake mtume, si mtume ndio yuthu? Haya matusi madogo haya, matusi makubwa sana. Lakini kwa sababu huyo mtume mwenyewe pia hajajulikana, na hawa masahaba wenyewe thamani yao pia haijulikani, hiyo dini yenyewe pia thamani yake haijulikani, usijue thamani yake, kuthamini kidogo. Lakini pia huyo mshia pia hajajulikana madhara yake. Kwa hiyo hata njia ya kumwogopa pia ndogo. Watu walikuwa wanaelezewa habari za ukimwi, wakawa wanaonyeshwa zile picha za watu wagonjwa wa ukimwi wanapokufa, au sio? Si watu walichanganyikiwa? Kila mtu akawa mwoga. Hata wale malaya pia walikuwa waoga, si walipunguza? Japo wenyewe wakipo sema, sio tatizo kufia kazini bwana, tazia tuka kwenye donda hamna tatizo. Kwa sababu ya ulevi wao tu lakini. Lakini wajua kama kuna tatizo. Kwa kumbe kitu kikijua utakiogopa vizuri zaidi, na kama chakuheshimiwa utakiheshimu vizuri zaidi. Kwa hiyo mwongozo juu ya kuzisoma hizi makala na kuzielewa vizuri, yule aliyekuwa mwanzilishi wa kipindi hiki atakuja hapa, na kwa sababu muda nimwachie yeye, na hii ni saa tano, huenda kukawa kuna maswali pia, ikhwa kwenda kuuliza maswali. Basi tutapewa mwongozo. Mimi nilipenda kuchangia tu katika hili, katika nukta hii ambayo imechaguliwa katika nasaha za ndugu yetu, Allah muhifadhi. Lakini tutakuwa tumeelewa kwamba tuna haja kubwa sana sisi ya kuifahamu dini yetu na kuzijua sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni pia kujua mwongozo wa mtume wetu Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم. وجزاكم الله خيرا. تفضل أبو إبراهيم.